Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Sevgili Yaşam Radyo ve Radyo Havan dinleyicileri, bugün sanal da olsa ortak bir yayındayız. Şimdi nereden çıktı bu ortak yayın, ne ilgisi var diye sual edecek olanlara cevabım şudur. Bugün 15 Mayıs 2013, sevgili arkadaşım, can dostum Kemal Duysağ'ın aramızdan zamansız ayrılışının 6. yılı. Benim aklım bu ayrılışlar aslında hiç basmaz. Nice insanlar vardır ki yaşadıkları zaman bile, bırakın hayatınızda olmasını, aklınızda bile olmazlar. Bana göre esas hayatta olmayanlar onlardır. Yoksa Kemal gibiler değil. Amaç üzülmek değil, unutulmadıklarını, unutulanları hatırlatmak. Saat biraz erken, güneş o bildik burca daha girmedi ancak. Hani sizleri suça teşvik de etmek de istemiyorum ama çalacağım parçalar 70'lik ayran kıvamında, ben de bu meleti pek bir sek içerim diyorum ve tabağıma aldığım yoğurdu buzla karıştırıp kaşıklarken de programa başlıyorum. Yarasın efendim. Pueblo mio, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Giriş yapacağız ama önce bir merhaba diyelim. Doğru, hakikaten. Hepinize Cazhane programından iyi akşamlar diliyoruz. 92.3 Yaşam Radyo'dayız ve bu akşam neşeli parçalarla, daha doğrusu bir müzik türüne, cazın bir bölümüyle ağırlıklı olarak program yapmak istiyoruz. Bu akşam işlemek istediğimiz konu blues. Evet, bu akşam genel olarak bir blues işleyeceğiz. Ama önce bir merhaba parçası çalalım istiyoruz. Çoktandır sesi duyulmayan bir sanatçı. Gene bir ama sanatçı. Evet. Bir Latin ama sanatçı. Jose Feliciano. Jose Feliciano'dan ilk parçamızı girelim istiyorum. Light My Fire. 3 dakika 30 saniye sürüyor. Fire! Aslında bu parçada Jose Feliciano'ya Ricky Martin ve Carlos Santana eşlik ediyor. Dolayısıyla da parçanın bir bölümünü de gidip gelmelerle beslenmiş. Evet, söz yine Kemal'de. Evet, Kemal dilersen elinde de varsa hala Jose'yle bir parça daha dinleyelim. Jose'den o zaman bir parça daha dinleyelim. Bu da 3 dakika 58 saniye sürüyor. And I Love Her. Yani bir John Lennon, Paul McCartney bestesi. Bunu da oğlum için çalayım ben. Evet dostlar, bu akşam biraz nostalji yapıyoruz. Ben geçen gün Bodrum'u biraz karıştırdım. İşte Türkiye'deki ilk 1960'larda çıkan long play'lerden bunları derledim sizler için. Biraz cızırtılı falan ama idare edeceksiniz. Bu arada sevgili Vedat Sakman, gelmek üzere telefonunu etti. Ben de size bu akşam neler çalacağız önce bir onu söyleyeyim. Artık sazı ele almanın zamanı geldi. Madem Kemal'le başladık ve madem Jose Feliciano ile açtık zaman tünelini, buyurun bakalım iki Feliciano bestesi daha. Dinleyeceğimiz parça Samba Pa Ti. Soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Triste soledad que me queda hoy, el recuerdo de que te amé, y una extraña desolación, soy la sombra. Soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Quiero olvidar. Ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor, borraré las tinieblas y esconderé mi llanto. Sıradaki parça hepimizin çok yakından tanıdığı bir parça. Rain. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Mm-hmm. Listen to the falling rain, listen to the rain. Dostlar merhaba, ben Kemal Duysak. Ben Nihat Çardağ. Ve teknik masada Hasan Kahramanoğlu. Bir pazartesi akşamı daha cezanemizin kapılarını sonuna kadar açtık. Evet, Nihat. Niye bana öyle bakıyorsun? Kime bakayım burada sen? Evet, Nihat, geçen hafta açılış parçamızda ben babama ve amcama birer selam yollamış idim. Hı hı. Biliyorsun, nasıldı o? Türk'üm, Doğru'yum, Çalışkan'ım, yasam. Küçüklerimi korumak, küçüklerimi sevmek, büyüklerimi korumak. Tam tersi diyor Hasan. Evet, Hasan tam tersi dediğine göre tam tersini söylemişim ben. Bu akşam da açılış parçamızı... Birilerine yolluyoruz. Birilerine yollayalım. Çaylağa yolluyorum ben. Bir de çaylakçığa yolluyorum. Hı hı. Ben de gizemli çağla yolluyorum çocuklarıma. Evet, o zaman önce parçayı dinleyelim, sonra bu sanatçıdan bahsedelim. Tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what are you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you're gonna do. They say you left a fuss and fights and bring a good man down, and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it

Öncelikle bir parça koyduk. Çünkü uzun zamandır görmediğimiz bir dostumuzu görmek fırsatını bulduk. Onunla 2 dakika ayaküstü konuşunca Ufuk Aktay'la. Bir 5 dakikalık sarkma oldu. Ama 5 dakikalık sarkmayı size bir güzel parçayla ne denir? Telafi edeceğiz. Evet, telafi ettik. Ha, ettik. Evet, dostlar, dinlediğimiz parça 1970'lerin ünlü pop şarkıcısı Engelbert Humperdinck'indi. Evet, bu akşam böyle biraz daha değişik program yapalım. Hemen arkasından bir Frank Sinatra yapalım ya. Niye olmasın? Evet, Frank Sinatra ne yapacağız? San Francisco. Yok değil, New York. Evet. Güzel günlerdi o günler. Daha bu iktidar başa gelmemişti. Fenerbahçe şampiyon oluyordu. Kimse ülkenin bir iç savaşla bölünebileceğini öngörmüyordu. Belki de bizler için daha önemlisi gençlik o zamanlar. Hayallerimiz vardı. Gelecek ile ilgili projeler üretiyorduk. Hatta benim bile Dolmabahçe'de Amerikalı denizcileri denize atarlarken kısa pantolonuyla denize düşen tek Türk olarak benim bile projelerim ve gelecek ümitlerim vardı. Yok hemen karamsar olmayın, bende proje bitmez. İşte o dönemlerde konuk alırdık programa. Vedat Sakmanlar, Sibel Köseler, Cengiz Teomanlar ve niceleri. Ve bazen de aileden gelirdi bu destek. Şimdi sözü sese bırakalım yine. Çalacağımız parçanın anonsunu da konunun ehline bırakıyorum. Evet dostlar, iki eski kurtla programı başladık. Peki bu akşam ne yapacağız? Nihat, ne yapacağız bu akşam? Ne bileyim ben. Burçak, bu akşam ne yapacağız? Ben de bilmiyorum valla. Hasan, bu akşam ne yapıyoruz? Müzik yapıyoruz biliyorum da. Ya aslında bir dakika, yani bu programda birinin ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Hasan'ın söylediğine göre cesane yapıyormuşuz, tamam. Yok, bu akşam ne yapacağız biliyor musunuz? Bu akşam Şakir'in topuzunu kaçıracağız veya Şirazi'nin nesini kaçıracağız? Yok, Şirazi'nin topuzu değil. Bu akşam Ağustos'un aşağı yukarı son pazartesi. Yani Ağustos'un sonu, yazın sonu. Yaz geldi geçti. Bir yeşile ne yapamadık? Boş ver, siyasi oluyor galiba. Yeşilleri falan karıştırmayalım, pembelerden gidelim. Evet, bu akşam bir şey yapalım ya. Yaz kapanış partisi. İyi, 4 saptırda bayağı iyi olacak ha. Evet, şimdi herkes kendini işte kumsalda, orada burada, hani ateşlerin yakıldığı deniz kenarlarında hissetsin. Bu akşam öyle biraz klasik caza girip ondan sonra ne yapalım? Böyle bol hareketli blueslar, soul'lar, hatta rock and roll bile yapalım. Olur, niye olmasın? Hadi bu akşam öyle olsun. Sırada ne var? Evet, şimdi sırada ne var bu akşam? Konuk sunucumuz. Benim Kemal'le radyo programı yaptığım yıllarda programa aldığımız konuklarla devam edecek zaman tüneli. İlk parça Sibel Köse, Tuna Ötenel üçlüsünden gelecek. Miss you more than any other season. Without you, my life lost its rhyme and reason. Without you, it's like winter in my heart in summer. The memory of things we did together, they're just stronger than the trials we had to weather. I can't believe that you and I would part. It's the end of life's daydream. Like plucking all the petals from the roses, like bearing all the secrets love discloses. It's like stopping songs of birds before they start. It's that day when once again I feel that old desire, as you come back to set my soul afire. Without you it's like winter in my heart. like plucking all the petals from the roses, like bearing all the secrets love discloses, just like stuffing songs of birds before they estate. When once again I feel that old desire, as you return to set my soul afire, without you it's like teşekkür ediyoruz İtalyan besteci Martin O'Brien'e. Şimdi dinleyeceğimiz iki parça Cazhane programının 22 Haziran 1998 yılında konuk ettiği Vedat Sakman'dan gelecek. İlk parça Ankara'da Aşık Olmak. Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdarım kar bulutları. Ankara'dan bir kuş uçtu güney doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamaktı. Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık yüzündeyi. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcükleri, son fısıltılar. Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık yüzünde. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerim bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Şimdi anonsunu yapacağım parçayla esasında programın sonuna da yaklaştım. İkinci parça da Vedat Sakman'ın çok sevdiğim, duygu yüklü ancak dinlemeye korktuğum bir parçası. Ayrılık da sevdaya dahil. Thank you. açılmış sarhoşu günleri kokularla baygın. En görkem saatinde yıldız alacasın. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonla ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılan da hala sevgi. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılan da hala sevgi. Rüzgarsa karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kılcımlar geçiyor dağlık yalnızlığından. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudu bu al yanık sızıların. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Karabiber ağaçları gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Hala sevgili. Yine bana ayrılan programın sonuna geldik. Her zamanki gibi kapanış parçası yine My Way. Bu sefer My Way'i 3 tenordan dinleyeceğiz. Jose Carreras, Placido Domingo ve Luciano Pavarotti. Hoş, bu parçayı 1998 yılından beri bıkmadan programlarda çalmışım. Güzel bir parça. Bugün sevgili Kemal'imizi dilimiz döndüğünce sesi ve müziğiyle andık. Ben mikrofon başında Nihat Şarda ve tabii ki Kemal Duysak. Teknik masada Suat Gülbinat ve tabii ki Hasan Kahramanoğlu, sizlere veda ederken hayatı pek de ciddiye almamanızı öneririz. Haftaya yeni bir yayın ya da yeni bir yaşamda birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın efendim. Now